مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں۔ لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں۔ آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن آنے گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں۔ ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی، ہر غم کا ہے مداوا آب و ہوا میں اس کی، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، ہر درد کی دوا ہے سرکار کی گلی میں۔ سرکار کی گلی کا رتبہ تو اس سے پوچھو، سرکار کی گلی کا رتبہ سے، دل جس کا جھومتا ہے سرکار کی گلی میں، جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، جلووں کو ڈھونڈنے جو گھر سے چلا تھا اپنے، اب خود کو ڈھونڈتا ہے اب خود کو ڈھونڈتا ہے سرکار کی گلی میں. کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے, کس کو میں بتاؤں خود جا کے کوئی دیکھے کہ جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں. جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. ہوتا ہے دل منور تابانیوں سے جس کی, ہوتا ہے دل منور تابانیوں سے جس کی, جلووں کی وہ فضا ہے سرکار کی گلی میں. جلووں کی وہ فضا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار کی گلی میں. جس کی تجلیوں سے سارا جہاں منور, ہم وہ ضیا ہے سرکار کی گلی میں, مسرور وہ ضیا ہے سرکار کی گلی میں, سرکار